Halló! Na, szia! Hallod? Most hallottam, hogy anyukád tényleg beteg volt. Mi van veletek? Hát úgy mondom, ahogy van. Anya szerint több van a dologba. Az orvos szerint nem. Ideges. Azt mondom, hogy lefelugrál a vérnyomásra. Ja. Azért kérdezem már, hogy hogy van, mint van, meg minden. Hát én nem voltam tegnap sem, meg tegnap előtt, és azt sem tudom, mi van, hogy vattok. Akkor... Úgy, ahogy megvan, most mit mondjak rá? Állítólag azt mondták, hogy nem szabad idegeskedni. Azt kapott orvosságokat, folyamatosan mérnie kell a vérnyomást, meg kell inni a nyugtatót, amit nem akar. Na jó van, de nyugodjon már, meg hát ne idegeskedjen annyira. És de... nem fog megnyugodni. Hát. Jó van, idegesíti, hogy van virág, meg minden, és akkor nem bír árulni biztos. Ahogy a virág, mindig akkor kapja el a rapja, amikor nekem mennem kell az egyetemre. De az akkor most nem is bírtok menni, vagy mentek azért egyetemre? Hát most már ma megyünk, hát én sem bírok kimaradni. Aha. Meg most jól van, csak nem kéne, hogy felhúzzam magát. Ja, hogy most jó is van. Hát akkor az jó. Igen, mert ha valami felidegesíti, akkor felmegy neki, azt akkor elkezd szédülni. Értem. Ha vigyázzál rá, ne legyen semmi baja. Hát én erre nem tudok vigyázni. Hát egy muszáj lesz megtanulni. Vigyázni rá, ha akarod, hogy sokáig legyen anyukád. Hát igen, de ez nem rajtam múlik, hanem rajta. Hát rajta is, de azért is próbálj neki, hogy nédek én mondani. Én nem tudom megjuttatni. Hát, azért nem lehet kapott mellette minden pillanatban. Hát az igaz. Na, jó van, csak akartam tenni, hogy mi van, hogy van, és akkor. Én is csinálom a csokrokat, most én kijöttem már, ő nem jön most, nem? Ő most nem jön. Nem, hát most azért. Nem. Mentek egyetemre, meg minden, akkor nem bír mindent. Hát jó lesz, mond neki, hogy idegeskedjen, minden jó lesz utána. Há. Na jó, na, szia, akkor. Jó, viszont. Szia. Ja.